اگر کسی حلقے میں اسلامی بھائیوں یا اسلامی بہنوں کے دو گروپ بن جائیں تو ان میں کس طرح سلو کروائی جائے؟ برائے کرم ارشاد فرمائیں. اس میں سے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا اگر کسی پر ہو جائے تو وہ ذمہ دار کامیاب ہوتا ہے, ورنہ بعض اوقات ان میں ایسا تناؤ اور کھینچاؤ ہوتا ہے فریقین میں کہ ان کو ملانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ میں ان دونوں کو ملانا چاہتا ہوں, تو میرے لیے آسانی عطا فرما دے. اللہ سے مدد مانگے, محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استعانت کرے اور فریقین کو الگ الگ سنے, اکٹھا بٹھا کر دونوں کی الگ الگ شکایات سنے اور خاص خاص نکات جو وہ شکایات کرے ان کو لکھ لے, ان کی سن کر پھر ان کا ذہن بھی بنائے. یعنی کہ میں نے اس انداز میں بعض وقت کامیابی پائی ہے, وہ اس طرح ذہن بنانا کہ جیسے کہ وہ فریقین ایک دوسرے پر بعض وقت دعوت اسلامی کے کاموں میں پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں کہ اس سے نقصان پہنچ رہا ہے, ان پر دعوت اسلامی سے ان کو نکال دیا جائے. اب جب تک ہم دونوں کے دلائل نہ سنیں کہ نقصان کس سے پہنچ رہا ہے, ہو سکتا ہے اسی سے پہنچ رہا ہو, بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہنچ بھی اسی سے, جو زیادہ جذباتی ہوتے ہیں ان سے تو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے, پابندی لگنی تو ان پر چاہیے. تو اس طرح مطلب ہے کہ ان کے دل کی باتیں نکال کر پھر ان کو مطلب ہے کہ احساس دلا جائے, دیکھو جس کو دعوت اسلامی سے نکالا جاتا ہے وہ پھر گناہوں میں پڑنے کا امکان, نمازیں چھوٹنے کا امکان, سنتوں سے دور جا پڑنے کا امکان, معاذ اللہ عقیدہ خراب ہونے کا امکان, یہ سب ان کو مطلب ہے کہ ذہن بنایا جائے. پھر ان سے پوچھا جائے کہ یار کوئی ان کی معافی کی صورت بھی ہے نہیں. ہم کو اندازہ تو ہوتا ہے, علاقے کا ذمہ دار کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ کام کے ہیں یا نہیں, اس حساب سے ان کو مطلب وہ ترتیب بنائے کہ ان کو مطلب یہ ہے کہ وہ صورت آپ کے پاس ان کی معافی کے ہی ہے جو آپ کو ان سے تکلیفیں پہنچی ہے. دیکھو یار کفر کی بھی تو آخر انہوں نے ان کا ایسا جرم کر لیا جس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں تو ہے مگر آپ لوگوں کے دربار میں نہیں. تو اس طرح کے اگر آپ جملے بولو گے تو انشاءاللہ ان میں سے کچھ نہ کچھ کے ذہن جو ہے نا بنیں گے, ہاں یار واقعی توبہ کی صورت ہونی چاہیے. تو برائے وصل کرمن آمدی, نئے برائے فصل کرمن آمدی, تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. صلح کے فضائل بیان کیے جائیں ان کے سامنے اور اس طرح مطلب یہ کہ ان کا ذہن بنا دیا جائے اور ان کو یہ مطلب سمجھایا جائے کہ دیکھو آپ نے ان کے قصور کو گنوائے, اب میں ان کی سنوں گا تو وہ آپ کے قصور گنوائیں گے. اور تالی دعات سے بچتی ہے, یہ الگ بات ہے کہ کوئی ہاتھ زور کا پڑتا ہے کوئی ہلکا پڑتا ہے, دونوں ہاتھ یوز ہوتے ہیں تالی, تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے مضبوط قصور بتانے کے ساتھ ساتھ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے دیکھیے آپ یہ نصیب ہے کہ میں ان سے بات تو کرتا ہوں لیکن آپ بھی تھوڑا جھکنے کے لیے تیار رہیے, پھر ان کو معاف کرنے کے فضائل بیان کیے جائیں. میں نے بعض اوقات کیا ہے کہ اس طرح سمجھا کر ایسا ہوا ہے کہ ایک فریق ٹھنڈا ہی ہو جاتا ہے کہ یار اتنے کو معافی تلافی میں ہی عافیت ذہن بنتا ہے. تو میں بھی یہ سمجھاتا ہوں کہ تم پہلے معافی مانگو گے تو تمہارا امیج اور بہتر ہو جائے گا. پھر ان کو اسی طرح ان کی بھی تفہیم کرنی ہے, فضائل صلح کے بیان کر کے درگزر کے, پھر یہ کہ غصے کے نقصانات, بغض و عناد کے نقصانات, کینے کے نقصانات, ان کے عذاب وعیدیں بیان کر کے ان کو بھی مطلب یہ دے کہ آمادہ اب دونوں میں اس طرح لگا دینی ہے ریس, دونوں ریس لگائے کہ کون جلدی معافی مانگتا. تو اس طرح اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہی ممکن ہے کہ اس طرح مطلب یہ کہ دونوں کا ذہن بنائے, روایتیں اتنی یاد ہوں, حکایتیں اتنی یاد ہوں, آیتیں اتنی یاد ہوں, وہ مطلب سنا کر ان کو مطلب دونوں میں دے کر پھر دونوں کو ساتھ بٹھائیں اور اب وہ دونوں کو ملا دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعتراضات ایک دوسرے پر کریں گے تو سامنے والا فریق جواب دے, لیکن آپ کوشش کریں گے اس کی نوبت نہ آئے, اگر یہ مناظرہ چھڑ گیا نا تو پھر نوبت صلح کی کم آتی ہے, خوب مطلب گرج چمک کے ساتھ چھینچے پڑتے ہیں, پھر اولے برسنے شروع ہوتے ہیں, پھر جل تھل ہو جاتا ہے, پھر عمارتیں دھسنا شروع ہو جاتی ہے اور کام خراب ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں گے مناظرہ نہ, اور یہ مطلب اپنی حکمت عملی سے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں, اس طرح صلح کے چانس ہوتے ہیں. ہو بھی جاتی ہے، نہیں بھی ہوتی بعض اوقات، یہ سب کوششیں کرنے سے ہوگا. اور میں نے تو صرف تھیوری عرض کی ہے، جب آپ پریکٹیکل کریں گے انشاءاللہ آپ کو مزید تجربہ ہوگا، تجربہ آہستہ آہستہ آپ کا پختہ ہوگا، پھر انشاءاللہ دھڑا دھڑ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.